Baanwielrenner Matthijs Bugli is wereldkampioen geworden op het onderdeel keirin. Bugli won op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro al zilver, maar was op dit onderdeel nog nooit wereldkampioen. Bij de WK in Polen was hij al wel de titelfavoriet. Ja, als je het resultaat van de afgelopen 2 jaar bekijkt, dan voel ik het al komen. Maar ik mag het niet zeggen, nu mag ik het zeggen. Eerder op de avond won Roy Eefting verrassend zilver op het onderdeel scratch. De enige die in de eindsprint sneller was, was de Australiër Samuel Welsford. En Sven Kramer wil een commercieel WK Allround gaan organiseren. Dat toernooi zou dan buiten de kalender om worden gehouden van de ISU. Dat is de Internationale Schaatsbond. Ja, daar zou ik me wel hard voor willen maken. Weet je, dan komt gewoon iedereen op uitnodigingen en dan wordt het... Ja, ik zie dat wel voor me, ja. Met de allerbeste schaatsers van de wereld. Die dat fantastisch vinden. En ik denk dat we dat ook gewoon dan ook gewoon een vol vier afkrijgen. We gaan even naar Tilburg. Willem 2 tegen AZ. Het is 1-1. Willem II scoort via dat wondertalent. Die Isaac die daar de bal langs de keeper schuift van AZ. Hij krijgt eindelijk zijn kans. Heeft weinig gedaan, maar nu schiet hij hem uitstekend in. Het is 1-1 in Tilburg. Het is weer helemaal open. Ja, geef verder met sportnieuws. Real Madrid-speler Sergio Ramos wordt door de UEFA niet 1, maar 2 wedstrijden geschorst. Ramos kreeg in de wedstrijd tegen Ajax een gele kaart en gaf later toe dat hij die had uitgelokt. Op die manier zou hij in de kwartfinale van de Champions League met een schone lei kunnen beginnen. Maar nu is Ramos dus niet alleen geschorst voor de return tegen Ajax, maar ook voor de eerste wedstrijd in de kwartfinale mocht Real Madrid daartoe doordringen. En tot slot, de Italiaan Elia Viviani heeft de 5e etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. Hij versloeg de massasprint zijn voormalig ploeggenoot Gaviria. Maar zijn titel werd 3e. De leiderstrijd blijft in handen van Jumbo-renner Primoz Roglic. Gauw weer terug naar Tilburg, het Koning Willem II-stadion. De halve finale van de KNVB-beker. De wedstrijd tussen Willem II en AZ is nog niet gespeeld. Arno Vermeulen en Frank Wielaert. 1-1 staat het na 65 minuten. Na een goede goal van Isaac. Vooral ook na een goede aanval van Willem II. Eigenlijk de tweede aanval in hele korte tijd die goed is van Willem II. De eerste werd vanaf de rechterkant ingeschoten door Dankerlui. Dat was bepaald niet zo heel goed gedaan. De andere kwam van de rechterkant, maar kwam uiteindelijk uit op de linkerkant bij Isaac. En die schoof de bal gedecideerd in de verre hoek voorbij Bizot. Waardoor de 1-1 werd gemaakt op het randje van buitenspel. Maar dat was het net niet. En dus moet AZ weer opnieuw beginnen. Ze voetbal wel een beetje alsof ze die 1-0 wel over de streep zouden kunnen trekken. Willem II was aan het aandringen. Het was wachten op dat ene moment. Het kwam via Isaac. Die wordt nu weer gezocht. Neemt de bal lekker aan. Dankerlui krijgt hem mee. Maar niet goed genoeg. Bizot zit ertussen. Willem II is los. Nu AZ nog. Ja, AZ heeft er toch even te makkelijk over gedacht. Het had bijvoorbeeld een minuut of 5 geleden een kans op 2-0. Een uitstekende aanval. Er kwam Van Rijn in balbezit. AZ was met 5 spelers er vandoor. En er stonden er 3 of 4 van Willem II. Ze hadden een meerderheid. En terwijl iedereen dat die paas verwacht, gaat Van Rijn vanaf 1 meter of 20 de bal lobben richting de keeper die hem heel eenvoudig kon pakken. En er stonden echt 3 spelers van AZ aan de linkerkant helemaal vrij. Onbegrijpelijk. Van de Brom langs de zijkant. Die trok zijn haren uit zijn hoofd. Hij zal Van Rijn zeker niet meenemen naar Utrecht. Nu dan de volgende bal. Die is wel aardig van Maher. Maar daar kan niemand van AZ inlopen. Til voor de goal. Maar daar gaat hij aan voorbij. En ook Seuntjes onbereikbaar. Dus is het een doeltrap van Willem II. Ja, AZ even nu de kluts kwijt. Koppen even omlaag. Het zal toch niet weer. Nu in de halve finale. 2 keer eerder dit seizoen tegen Willem II. Wat hebben we verkeerd gedaan? Nou, jullie zijn met iets te weinig energie uit de kleedkamer gekomen. En Willem II is volop de aanval gegaan. Wat dat betreft is het sowieso verdiend. Je zag het aankomen. Of het wordt 2-0 of het wordt 1-1. En het is 1-1. Ja, en het publiek gaat er nu achter staan. Dan krijgt Willem II natuurlijk ook de extra boost. Als ze richting de Kingside mogen voetballen, zoals nu het geval is. En Crowley die het duel aangaat met Van Rijn. De bal even achteruit naar Palacios. Palacios terug naar Peters. Even kijken of ze AZ van de goal af kunnen krijgen. En de bal erachter kwijt kunnen. Bijvoorbeeld bij Pavlidis of Isaac natuurlijk. Dankerlui is snel. Crowley is wat minder snel. Maar dan weer handig om een bal nog verder door te geven. Via Heerkens gaat de bal uiteindelijk de diepte in. Maar die krult de bal over de zijlijn en geeft hem daarmee terug aan AZ. Dat toch echt eventjes zal moeten bijschakelen. Dat hebben ze sinds de rust veel en veel te weinig gedaan. En voetballen nu nog een beetje op zijn 11e, vind ik. Zijn precies halverwege die tweede helft. Guus Til krijgt een vrije trap tegen. En tegenstander Tapia ligt daar op het gras. We hebben even gekeken wat er aan de hand is. Er zijn wel veel duels. Kamphuis over het algemeen laat wel veel doorspelen. Tapia voelt even op de kin. Alsof hij daardoor Til geraakt is. Zou kunnen. Misschien dat hij zijn armen liet rondzwaaien. Maar het is niet zo erg dat de Peruviaan niet verder kan. Staat op, voelt nog even richting oor. Zal ongetwijfeld een bult zitten. Maar voetballen is natuurlijk verder mogelijk. Komt de vrije trap van Willem II. Meister, de centrale verdediger, de Duitser, die gaat hem zo nemen. Willem II, ja, heeft op dit moment misschien wel psychologisch de beste papieren. Ja, het zogenaamde momentum gepakt. Er zijn mensen die er een enorme hekel hebben aan het woord. Maar zo is het wel. Zij zijn op dit moment de baas in eigen huis tegen AZ. En met die 1-1 stand hebben ze ook het voordeel omdat ze teruggekomen zijn van die 1-0 achterstand. Met Tapia nu in balbezit. De hoogte van de middenlijn. Til komt even lastig zijn. Maar de bal gaat rustig naar Meisner. En die kan dan het middenveld in dribbelen. AZ massaal terug richting de rand van het eigen strafschopgebied. Daar wordt dan uiteindelijk Isaac gevonden. Oh, die wordt net in de weg gelopen door Pavlidis. Isaac was op weg naar de goal van Bizot. Maar Pavlidis die loopt hem eigenlijk de bal van de voeten. Daardoor kan AZ uiteindelijk overnemen. Met Idrissi die twee keer om zijn eigen as heen draait. En uiteindelijk met wat geluk een ingooi overhoudt. Hij heeft het niet. En AZ is het in zijn algemeenheid ook kwijt. Er is echt niets van te zeggen wat er verder gaat gebeuren. Het is zo'n wedstrijd die wel eens in verlenging zou kunnen lopen. Moet u echt niet gek van opkijken als dat het geval is. AZ krijgt een ingooi op eigen helft. Ja, Idrissi doet het heel zwak aan die linkerkant. Dit seizoen er een van de beste spelers bij AZ. Maar al een paar weken is het wat minder, nu helemaal. Maar er is ook niet heel veel keuze voor AZ om daar te wisselen. Helmer zit op de bank, een jonge voetballer die ook nog een tijdje geblesseerd is geweest. Maar toch ook niet heeft aangetoond dat hij op dit niveau plotseling een versterking voor AZ is. Dus Bizot nu als doelman dan toch maar weer richting Idrissi. Want stel dat hij straks een keer het op zijn heupen krijgt. En stel dat hij binnendoor kan gaan. En dan, zoals hij vaker doet, die bal in de goal kan curven. Ja, dan zou dat ook weer een moment kunnen zijn dat je uiteindelijk toch je de winst naar je toe kan trekken. In je plaats voor die finale. Nu wel een Reuter die hem ver weg trapte. Isaac en Vlaar. Vlaar die hem het laatste toucheert. Maar de bal komt wel bij Crowley. Crowley haalt hem dan terug. En Palacios die bal dan binnenhaalt. Dan rolt die bal heel lang over de zijlijn. Maar dan blijft hij ook op liggen. Maar Vlaar gebruikt dan zijn lichaam heel goed met Isaac. Isaac dan uiteindelijk weg. En dan komt er een geweldige sliding overheen van Rijn. Maar die spits is wakker. Die Alexander Isaac, 19 jaar. Die heeft een goal gemaakt en die krijgt daardoor vleugels. AZ zal hem helemaal in de gaten moeten houden. Ja, dat was een mooi duel. En dan zie je dus dat dat in het voordeel eindigt van Willem II. Dat is niet voor niks. Ze willen de duels ook winnen. En dus gaan ze er vol voor. Dat zijn ze de hele tweede helft al aan het doen. 20 minuten nog op de klok. En Willem II heeft die wedstrijd volledig naar zich toegetrokken. Crowley bij de hoekvlag om die hoekschop te gaan nemen. De rest zo'n beetje rond de penaltystip. Die gaan nu inlopen op die bal van Crowley. Die in één keer probeert op het doel te krijgen bijna. Bizot stompt de bal over zijn goal heen. En dus kan Crowley het nog een keer gaan proberen. Bal blijft aan dezelfde kant. Dus Crowley hoeft niet over te steken. En kan lekker het tempo in de wedstrijd houden door die hoekschop snel te nemen. Aan de kant van de Kingside. Daar komt hij nog een keer indraaien. Nu hoog voorbij de tweede paal. Teruggekopt door Tapia voor de goal. En daar is de makkelijke prooi voor Bizot. En nu moet AZ er snel afkomen. En kijken of ze kunnen profiteren van het feit dat Willem II niet direct georganiseerd staat. En ik kan die hele zin rustig uitspreken. Want Bizot houdt de bal vast. Ja, hij doet het niet. Er was ook eigenlijk niemand die echt vrij stond. Of niemand die echt een sprint maakte van 40 meter. Dus denk Bizot dan even maar de rust bewaren. Maar dan is Koopmeiners weer uit balans. Die valt bijna weer als die bal hem aangegooid wordt. Uiteindelijk kan hij wel een paas geven. Die is nog goed ook trouwens naar Idrissi. Maar Meisner die komt daar vol overtuiging dat duel in. Die helpt daar zijn bek Heerkens en kopt de bal over de zijlijn. AZ mag gaan ingooien. Het regent trouwens gestaag in Tilburg. Dus het veld wordt langzamerhand wat glad. Spelers hadden al moeite om op de been te blijven. Dat wordt nu alleen maar lastiger nu met Mitchell. AZ aan de bal. Het staat nu wel met veel mensen op de helft van Willem II. Ja, de bal naar Van Rijn. Van Rijn moet die bal in één keer doorpassen naar voren. In de richting van Seuntjes. Krijgt de bal op de arm. Maar het mag verder via Stenks. Seuntjes kan dan wegdraaien. En staat dan tussen drie Willem II's in. Wacht keurig tot hij een tikje krijgt. Die krijgt hij van Meisner. En dan ligt die bal op een lekker plekje voor AZ. Om een vrije trap te nemen. Ze hebben er een paar specialisten voor in huis. Stenks kan het. Maher komt zich meteen mee. Van Rijn gaat erbij staan. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij degene is die het spul mag bepalen. Uiteindelijk gaat de bal in de handen van Koopmeiners. Die gaat de bal neerleggen. Maar Stenks en Maher blijven daarbij in de buurt staan. Tegelijkertijd wordt een stukje verderop de muur van Willem II gesmeed door Wellenreuter. Die probeert het vijfmansmuurtje goed neer te zetten. En een driemansoverleg bij AZ gaat bepalen hoe en wie die vrije trap precies mag nemen. Ja, er staan er inderdaad drie. Van Rijn kan dat ook wel trouwens hoor. Die heeft een goede vrije trap, maar het is toch iets meer voor een linksbeen. Koopmeiner zou je zeggen. Maher past zijn afstand ook af. Die heeft toch ook wel het idee dat hij het zou kunnen. Maar ik zou zeggen, Koopmeiners qua positie wordt het Maher. Van Rijn gaat al wat verder staan. Koopmeiners inderdaad, maar die geeft hem veel te veel kracht mee. Dat is het gevaar eigenlijk voor een type zoals hij. Die kracht heeft in zijn benen, maar net iets minder gevoel. Dus hij jakkert er werkelijk ver over de goal daar in de tribune. Dat betekent een doeltrap voor Willem II. Kansje voor AZ is weg. En dan hebben we nog iets van 18 minuten te spelen. Van der Brom staat erbij. En denkt van ja, het zal me niet gebeuren. Laatste seizoen voordat ik naar Utrecht vertrek. Ik zou zo graag afscheid willen nemen met minimaal een finale. En misschien een beker. Maar het hangt aan de zijde draadje. Ja, terwijl bij Willem II op de tribunes dit feestje al gevierd wordt. Die 1-1. Alsof het al zover is. Zo voetbalt Willem II wel. Beter dan AZ op dit moment. Maar het is nog niet zover. Er staat gewoon 1-1 op het scorebord. Dus de beslissing moet nog gaan vallen. Met Peters. Die wordt aangespeeld. Speelt via een ingooi van Palacios, via Meisner. Gaat het terug naar Wellenreuter. Dan komt Til weer in de buurt van Wellenreuter om daar te storen. Jong, die goed speelt op dat tweemans middenveld bij Willem II. Daar de diensten, eigenlijk de dienst uitmaakt. Ook als het gaat om het de middenvelders van AZ. Hij is daar de beste op dit moment. En dan mag er een ingooi plaats gaan vinden. Bij AZ willen ze hem graag nemen, maar ze krijgen hem niet. Willem II mag gooien diep op de helft van AZ. Ja, Idrissi dacht het, maar het is niet zo. Het gaat naar zijn tegenstander. Heerkes die daar gooit. En dan goede beweging aan de rechterkant. Kon er een voorzet komen. Ja, die komt er, maar die gaat iets te ver terug. Maar dan kan het nog steeds Palacios. Palacios die gaat uithalen. Maar er komt niet heel veel kracht uit die voet in dit geval. En dus is hij recht op de goal van Bizot. Die hem makkelijk kan vangen. Op het moment dat hij aanlegt, denk je van nou, die zou ook de kruising in kunnen verdwijnen. Maar dat viel een beetje tegen voor de mensen van Willem II. En dus is het AZ dat een trap kan doen via Bizot. Bizot die doet het richting Stengs. Stengs met diezelfde Palacios die hem een been dwars zet. Bal over de zijlijn. Iedereen wil hem hebben. Is het die voor AZ? Is die voor Willem II? Grensrechter geeft hem aan AZ. Stengs raakt daarbij wel geblesseerd. Ja, bij spelers schrik je dan wel eens. En bij Stengs schrik je dan nog wat meer. Weet je, het zal toch niet zo zijn dat er echt iets aan de hand is met Stengs. Er komt verzorging in het veld om te kijken wat er precies met hem is. En voelt daar aan zijn enkel, denk ik. Nou, laten we hopen dat het meevalt. Ruim een kwartier nog. 1-1 in Tilburg. Bij deze stand gaan we straks verder en komt er een verlenging. Yeah. estoy que traga. Y por las noches me despierto con lágrimas en mi cara. Afuera en la calle, abajo de la lluvia. Alone here with my pride, holding in my pain. Demasiado corazón, demasiado corazón. Demasiado corazón, demasiado corazón. Meng de Ville met Demasiado Corazon. Nog een minuutje of 13 officiële speeltijd bij Willem 2 AZ. Maar er kan zomaar het nodige bij komen. Aan de Vermeulen en Frank Wielaar. Ja, voor je het weet, ben een half uur verder. En dat zit er wel een beetje aan te komen. AZ probeert zich uit alle macht terug te vechten in de wedstrijd met wat balbezit. Maar is onvoorstelbaar slordig op het moment dat het op aanvallen aankomt. Zeg maar de voorlaatste paas wil al niet lukken. Laat staan dat er een laatste paas kan komen. Willem II heeft nu de bal weer even terug met Meisner die de helft van de tegenstander opdribbelt. Legt hem breed op Heerkens. Heerkens terug op Wellenreuter. De storm Willem II is wel eens een beetje gaan liggen. Je kan het ook niet de hele tweede helft volhouden. En je moet af en toe even temporiseren. Dat gaat niet gebeuren als je de bal inlevert bij Palacios. Die doet niet aan temporiseren. Gaat gewoon hard naar voren. Ook met zijn paas. Veel te hard naar voren. Hoog over de achterlijn heen. Maar Bizot zo meteen een doeltrap mag gaan nemen. Hele slordige bal van de Ecuadoriaan. Die Zuid-Amerikaans kampioen is geworden met Ecuador onder 20. Maar via Willem II heel graag wil doorbreken bij het grote Ecuador. Natuurlijk bij de grote jongens van Ecuador. Hij wil international worden, een echte international. En is hier voorzichtig onderweg. Natuurlijk helpt het als je onder 20 kampioen bent geworden met Ecuador. Om een tandje verder te kunnen. Maar voorlopig wil hij eerst met Willem II naar de bekerfinale. Daarvoor moeten ze nog een goal maken. Ja, 10 minuten nog voor beide teams geldt het. AZ dat knokt tegen Willem II. En knokt ook wel tegen zichzelf. Gaat inderdaad weinig goed op de juiste momenten. Soms 3-4 schijven. En daarna weer een paas zoals net van Maher. Die dan helemaal niet bij Seuntjes aankomt. Waar Maher dat met zijn traptechniek toch veel beter zou moeten kunnen. Maar dat loopt helemaal niet soepel. Nu Stengs. Stengs, want het kan natuurlijk zomaar ineens wel raak zijn. Daar is het wel een wedstrijd voor. 1 goal nu van een van beide teams. En het is vrijwel zeker dat ze die finale halen. Ik kan me niet voorstellen dat het team dat dan achterkomt nog terug kan knokken. Nu Willem II met Isaac. En de bal gaat over de zijlijn. Betekent de inworp voor Willem II. Palacios gaat dat doen. Even op zijn 11e. Pakt hij daar de bal op en gooit hem dan terug. Via Jordens Peters kan Willem II aan een aanval gaan opbouwen. Jordens Peters en die speelt terug naar Wellenreuter. AZ daar met Seuntjes. Kijken of daar misschien een foutje achterin is. Maar Wellenreuter geeft hem een enorme kick recht naar voren. Daar wordt hij wel doorgekopt. Maar dat heeft niet zoveel zin. Dankeluid doet het over de achterlijn bij AZ. Dat betekent nu weer een doeltrap aan de andere kant. Het zachtjes regenen is nu wel klaar. Maar in Tilburg, het gaat nu met bakken naar beneden. Ja, het gaat flink tekeer als het gaat om water. Wat naar beneden komt inderdaad Bizot met een korte doeltrap in de richting van Vlaar. Vlaar neemt aan, wordt bezocht door Isaac. Gooit de bal lang in de richting van Seuntjes. Daar kan de bal over Jordens Peters heen, maar dat gebeurt niet. Stengs pikt op, maar doet dat niet goed genoeg. Via Jong de bal weer naar voren, opgepikt door Vlaar. Crowley zit ertussen, Vlaar nog een keer, Stengs dan. Maar die leidt weer balverlies tegen Jong. Pakt Jong dan aan, pakt Jong zelfs in zijn nek zo'n beetje. En dan gaat Jong liggen. En Kamphuis vindt het geen gele kaart. Ik denk ook dat het wel meevalt. Hij wordt wel aan zijn shirt getrokken. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar om daar dan zo'n misbaar van te maken. Even kijken. Ja, hij wordt op zijn schouder achteruit getrokken. Maar maakt er wel een enorme show van. De Spanjaard. Die overtreding van Stengs. Inmiddels is de vrije trap overigens genomen. Had Kamphuis het even niet gezien. En dus laat hij hem nog een keertje nemen. Kunnen we nu weer verder als die vrije trap opnieuw kort genomen is. Crowley geeft de bal goed tussendoor naar Tapia. Dat is goed. Maar die komt net niet aan. Dan Maher. AZ via Idrissi. Maar veel spelers van Willem II. Hij wordt omsingeld. Geeft hij hem af. Is dat goed? Kan Ouwejan erbij? Nou, die doet zijn tegenstander weg. En dat is gezien. Nee, toch in het voordeel van AZ. Ik dacht dat Ouwejan zijn handen gebruikte. Maar Kamphuis ziet het blijkbaar anders. Geeft AZ de vrije trap. Maher. Maher naar Ouwejan. Dan weer terug naar Maher. Maher naar Mietje. Die daar de bal ophaalt. Richting eigen helft weer terug speelt. Naar Vlaar. Vlaar die heel sober speelt. Naar Stengs. Stengs dan. Terwijl aan de rechterkant er hulp is van Rijn. Gaat Stengs naar binnen. Gaat hij op avontuur. Raakt hij dan de bal misschien niet kwijt. Want hij heeft ook al een hoop dingen verkeerd gedaan buiten die goal. Nu Stengs. Staat hij stil. Stengs naar Mietje. Mietje. Maar die staat nu aan de zijlijn. Daar is hij niet het handigste. Die moet naar binnen. Doet hij ook nu. Mietje. Maar wie speelt hij dan aan? Dan speelt hij terug daar weer. En dan komt de bal uiteindelijk naar links. Naar Idrissi. Idrissi. Dan kan het wel gevaarlijk worden van AZ-kant. Idrissi, twee man voor zich. Hij gaat alle naar binnen schieten. Of haalt hij de achterlijn? Nee, gaat er binnen. Haalt hij uit en haalt hij inderdaad uit. Maar niet hard genoeg. komt hij bij Wellenrooy terecht in de handen. Een speldenprikje van AZ. Ja, je ziet ook de momenten. Net Stenks die laat twee mogelijkheden om naar voren toe te spelen liggen. En dribbelt gewoon verder. Vervolgens levert hij de bal in. En de volgende speler laat ook een gelegenheid om naar voren te spelen liggen. En legt de bal dan vervolgens breed. Dan kan Idrisje er uiteindelijk nog wel wat mee. Maar je ziet de vertwijfeling in het aanvalsspel bij AZ. Ze weten het niet precies. Ze krijgen die bal niet snel genoeg naar de voorhoede. Waar wel de mogelijkheden liggen. Waar wel gevraagd wordt om de bal. Maar die niet gegeven wordt. En dan duurt het wel heel erg lang voordat je tot kansen komt. Jordens Peters nu de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Palacios. Die gaat Van Rijn opzoeken. Even kijken of die duel aangaat. De 1-2 met Crowley. En dan de achterlijn halen. Dan de voorzet geven. Daar komt die voorzet richting de eerste paal. Daar komt Pavlidis er net niet bij. Steens kan dan meteen worden gezocht om uit te verdedigen. Via Mitchell kan het verder. Isaac komt helpen uitverdedigen. Seuntjes legt de bal bij Til. Til schiet de bal dan recht omhoog. Dat helpt de aanval niet verder. En Tapia schermt de bal uitstekend af ten opzichte van Til. Maar levert meteen weer in. Omdat Pavlidis en Crowley daar naast elkaar staan. En Tapia niet zorgvuldig genoeg is in de passing. Heeft AZ de bal weer terug. Ja, het is eigenlijk gewoon een zenuwwedstrijd volgens mij voor beide teams. Ja, dat is het gewoon. Dat zie je ook aan de spelers. Er gaan dingen mis. En dan staan ze zelf te kijken van hoe kan het nou misgaan. En in noodgeval altijd maar weer terug. Omdat ze niet durven. Eigenlijk is de handremmen nooit echt afgegaan. Zeker niet bij de Alkmaarders. Waar toch de top wat hoger ligt dan bij Willem II dit seizoen. Dat is gewoon zo. Het elftal kan in principe wat beter spelen. Maar dat komt er nu zeker niet uit. Stenks die nu weer tekeer gaat daar tegen Maher. Spelers gaan ook onderling wat mokken en wat mopperen. Van der Brom is nog niet bezig met zijn wissels. Hij heeft nog niet... Heeft toch geen nieuw bloed binnengebracht. Lopen wel spelers warm. Willem II dus wel. Met nu de paas daar weer naar Isaac. Isaac naar de linkerkant. Wat komt hij toch veel mee? Die Palacios. Wat heeft Van Rijnen daar soms lastig mee? Nu wint hij daar wel zijn duel. Maar hij is toch al een paar keer met een 1-2 heel makkelijk gepasseerd. Ja, Stenks die moet dan meelopen. Maar doet dat steeds een beetje half. En dat is toch te weinig. Ingooi via Jordens Peters. Oh, daar wordt die bal met de hand aangeraakt. Door Vlaar, denk ik. Maar uiteindelijk wordt die bal nog een keer met de hand aangeraakt. Maar dan door een Willem II'er. En zegt Kamphuis over Vlaar. Nee, dat was met het hoofd. Dus daar is niet zo gek voor aan de hand. Duimpje van Vlaar. Die inderdaad grijpt naar zijn neus. Dus dan zou je zeggen. Misschien is die bal dan daar wel tegen aangegaan. Kunnen we dat nog een keer gaan bekijken. Inderdaad krijgt hij die bal vol op zijn snuffert. En er komt geen handje bij. Daar leek het wel op. Maar dat was dus inderdaad niet zo goed geconstateerd door Kamphuis. En die tweede handsbal. Die eerste was er dus niet één. Werd wel gezien. En daarvoor wordt de vrije trap nu genomen door Bizot. Ja, het komt omdat hij met die arm een beetje meezwaait. Omdat hij die bal in zijn gezicht voelt hoor. Ik dacht het ook. Ik denk, het zou dus Hens kunnen zijn. Willem II hoopte het een beetje. Maar het was niet zo. En gelukkig de scheidsrechter had het goed gezien. Anders hadden we altijd nog de VAR gehad. Isaac nu. Ja, dan weet je ook nooit zeker wat die VAR dan doet. Maar herover de zijlijn. Hangt er wel af wie het is. Ja, dat ligt er een beetje aan. Ja. Isaac die nu mag gaan ingooien. Maar die moet terug van Kamphuis. Dus laat hij het maar over aan die Palacios. Daar heb ik ook wel Emmers respect voor. Oh, die bal is al binnen geweest. En die geeft er nu terug aan Peters. Peters, we zitten op de helft van Willem II. Naar die andere centrale verdediger. Meisner. Allebei goed gespeeld. Solide gespeeld achterin. Dat is ook wel eens anders geweest bij Willem II. Maar dat staat daar prima. Meisner die ook het fysiek mee heeft. Peters, die natuurlijk ervaren is. Dat is een sluwe vos. Geeft hem terug aan Wellenrooyter. Willem II kijkt ook met één oog naar de klok. 86 minuten gespeeld. Wat gaan we doen? Gaan we volle bak? Gaan we even inhouden? Loeren we op die penalties? Loeren we op extra tijd? Het is allemaal een vraag. Niemand is zeker van zijn zaak. Iedereen doodt een beetje door die halve finale heen. AZ dat nu wel gaat wisselen met de nummer 9 van AZ. Björn Johnson, de Noor. Hij staat klaar. Zo ongetwijfeld Seuntjes in die positie vervangen. Het kan wel zijn dat Seuntjes naar een andere plek in het elftal gaat. Dat gebeurt wel vaker. Ja, dan kan hij... Dan zou je eventueel Idrisi er nog af kunnen halen. Maar dan wordt het wel een beetje onlogisch. Stenks, 90 minuten gespeeld. Is veel voor hem. Hè? Ja, zou ook nog kunnen. Maar je moet om te beginnen, als je de bal hebt, proberen hem in de ploeg te houden. Dat is voor AZ op dit moment al moeilijk genoeg. Willem II neemt over. Via Tapia. Tapia wordt bezocht door Mietje. Die raakt de bal wel. Maar de bal komt toch via hem bij Isaac terecht. Via Vlaar over de zijlijn. En dan wil Willem II natuurlijk haast maken. Maar die wissel komt er dan uiteindelijk toch. Er zit inderdaad Stenks die naar de kant gaat voor Johnsen. En Johnsen gaat dan in de punt van de aanval spelen bij AZ. Kan die in de slotfase nog iets forceren voor de ploeg uit Alkmaar? Die het in de tweede helft even helemaal kwijt is geweest. En nu zich terug probeert te knokken in de wedstrijd. Maar ik vrees dat ze daar meer voor nodig hebben. Dan de 3 minuten officiële speeltijd die daarvoor staan. Ja, Johnsen is in ieder geval fit. Die kan lopen, die kan goed meeverdedigen. En het was bij Stenks wel op. Nu de bal verkeerd gepaast door Willem II. Dus AZ, maar Johnsen kan niet bij die bal. Bal over een meter of 40. Gaat net achter zijn lange been langs. Wordt daardoor Willem II binnengehouden door Heerkes. Heerkes die dan de paas wel goed geeft naar Isaac. Isaac die daar versnelt aan de rechterkant. Maar de bal is al over de zijlijn geweest. Dat betekent dat de inworp voor AZ is. Met nog iets meer dan 2 minuten op de klok. Tikt de tijd toch weg. En ga ik zeer aan verlenging denken. Niet smachten. Dat is wat anders. Want zo goed is het voetbal niet. Het is wel spannend natuurlijk. Het is een halve finale van de beker. Die zijn vaak niet heel mooi. Ook finales zijn wel eens niet mooi. Maar wel spannend. Nou, dat geldt hier al voor die halve finale. AZ en Willem II. Allebei proberen ze te gokken op die ene goal. Maar komt die nog? Komt die nog? We weten het niet. Nee, Willem II krijgt de bal weer terug. Naar een slordig paasje van Van Rijn. Dat gebeurt via Palacios. Die goed wegdraait bij Seuntjes. Maar de bal niet vrij krijgt. Mitchell zit er dan tussen. Die wordt vastgepakt. En dan vervolgens via Jong krijgt Willem II de bal weer terug. Wellenreuter die de bal hard naar voren toe schiet. Opvallend net een moment tussen Adrie Koster en Jordens Peters. Peters kreeg op zijn sodemieter van Koster. En schoot hem over 40, 50 meter helemaal de huid vol. Zijn coach, hè, scheldt hij gewoon van: je hebt het helemaal verkeerd gezien. Laat mij lekker mijn gang gaan. Ik weet heus wel waar ik mee bezig ben. Zo'n beweging en zulke zo oogde die in de richting zijn coach. Sorry momentje, weet je niet? Niet helemaal. En hij werd niet gewisseld. En hij bleef ook gewoon staan waar hij moest staan. Maar hij was het niet eens met zijn coach. Zoveel was duidelijk. Ja. En er zat flink wat meters tussen. Dus het was duidelijk zichtbaar dat de heren even mot hadden in de slotfase van deze wedstrijd. De laatste minuut, officiële speeltijd aanstaande. Willem 2 AZ 1-1. Dit wordt verlengen. Ja, zal ik geen 2,5 ton boete krijgen, Joris Peters. Dan is hij 2 jaar salaris kwijt. Dat was bij Chelsea was dat wel even anders. AZ gooit daarin. Die wordt door Willem 2 alweer opgepikt. Maar gaat dan over de zijlijn. Crowley. Dat betekent dat AZ nu een meter of 20 over de middenlijn kan gaan ingooien. Dus komen ze langzamerhand richting cornervlag. Gaat gebeuren door Van Rijn. Van Rijn, Seuntjes in beweging. Seuntjes die houdt die bal wel binnen. Kan natuurlijk aardig toveren. Is technisch goed met Palacios. Heel ander type natuurlijk heeft Palacios nu tegenover zich. Met Seuntjes. Bal weer over de zijlijn. AZ gooit weer in. Ja, zo tikt de tijd sowieso wel weg. Daar komt het bord van hoeveel tijd er nog extra bij komt. Ik schat een minuut of 3. Dat is redelijk standaard met de wissels. Nou wel, we hebben niet heel veel wissels gehad. Zou het ook korter kunnen zijn. Met nu Koopmeiners aan de bal. Koopmeiners voor AZ gaat van heel ver schieten. Koopmeiners, ja, zal maar gebeuren, zegt dat Wellenreuter die bal laat schieten. Ik dacht er even aan dat hij het toch moeilijk leek mee had. Leek erop. Maar hij pakte hem wel. Het was van heel ver, maar het veld is ook wel heel nat. 2 minuten extra tijd en die gaan nu in. Ja, het is ook omdat die bal niet stuit, maar glijdt en stuit. Daardoor leek het er ook een beetje alsof hij onder het lichaam van Wellenreuter doorging. Ik dacht er inderdaad precies hetzelfde. Daar gaat hij nog stiekem per ongeluk. Heerkes dan met ballen al naar voren. Bal richting de tweede paal. Daar is niemand. Daar is Crowley degene die om zich heen kijkt. En hoopt dat er nog iemand achter hem is. Maar dat was niet het geval. Dus gaat die bal aan de andere kant helemaal over de zijlijn. En is het Van Rijn die geen haast maakt. Even van de gelegenheid gebruik maakt om op adem te komen. Dat kan hij zo meteen definitief gaan doen. Althans, tot de verlenging gaat beginnen. Want daar zijn we op af aan het Steven Jonssen dan. Die wordt aangespeeld vanuit de ingooi. De bal inlevert bij Meisner. Meisner kan terug. Wellenreuter staat in zijn rug met 2 armen in de lucht te vragen. Van kom maar hier met die bal. Dan doe ik wel even rustig aan. En wachten we gewoon tot de verlenging gaat beginnen. Gaan we vanaf daar weer gewoon opnieuw beginnen aan deze wedstrijd. Met 2 ploegen die vermoeid zijn. Niet goed voetballen. Eigenlijk barsten van de zenuwen, zou je bijna kunnen zeggen. En nog steeds aan het einde van de wedstrijd is dat niet helemaal voorbij. Pavlidis is aangespeeld, maar zijn aanname ook nu weer slecht. Dat is niet zijn specialiteit. Krijgt wel uiteindelijk de bal weer terug, omdat AZ hem niet onder controle krijgt. Dan draait hij goed weg bij een tegenstander. Lijkt hij de bal op Isaac te willen steken. Dat ziet er dan weer zo onbeholpen uit dat die spits dat totaal niet in de gaten heeft. En die jaagt dan nog even het publiek op. Daar achter de goal van Bizot die de bal in handen heeft. En eigenlijk staat te wachten tot Jochem Kamphuis zegt: weet je wat, we gaan verlengen, jongens. Stolle knap, hè? 19 jaar en heeft ook nog oog voor het publiek. Die Alexander Isaac, dat is wel een mannetje, die 19-jarige. Het is een speciale. We zagen hem lang in de wedstrijd niet, maar maakte wel een knappe goal. En ook daarna heeft hij zich wel een paar keer laten zien. Het is AZ dat wacht, Willem II dat ingooit. We kijken op ons stopwatch. Kan niet lang duren. Het zijn echt de laatste seconden. Kamphuis maakte zo een einde dan. Ja, niet aan dat, maar wel aan de wedstrijd. En dan gaan we zo 2 keer een kwartier extra spelen om te kijken of er toch een verschil kan komen tussen AZ en Willem II. Dat verschil dat er eigenlijk nauwelijks is. Willem II heeft knap AZ teruggeduwd in de tweede helft. Heeft zeer aanvallend gespeeld. Die goal was dan ook verdiend. AZ dat nu nog aan het napraten is. Vlaar onder andere die daar met Van Rijn in discussie is. Dat is niet heel goed voor het team als er zoveel gepraat wordt. Maar dat is wel zo. Nou, even hier een kleine rustpauze. 1-1 staan we in Tilburg. Willem 2 AZ en we gaan straks beginnen aan de verlenging. NPO Radio 1. Het is bijna 5 minuten over 10:30 voor we gaan verlengen. Eerst het nieuws, Jelle Visser. Burgemeester Ralf Kreewinkel van Heerlen stapt op. Aanleiding is de ophef die is ontstaan nadat bekend werd dat hij tijdens zijn ziekteverlof had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Kerkrade. Kreewinkel legde vorig jaar tijdelijk zijn ambt neer nadat zijn zoontje ernstig ziek was geworden. Het CDA wil een procedure starten om de Hongaarse premier Viktor Orbán uit de Europese Volkspartij EVP te kunnen zetten. De Christendemocraten steunen daarmee hun Belgische en Luxemburgse zusterpartijen die afstand nemen van de omstreden Hongaarse leider. De bouw van het Holocaustmonument in Amsterdam is maanden vertraagd. De rechter verbood vandaag de kap van 24 bomen aan de Weesperstraat waar het monument moet komen. Op de muren van het monument komen de namen van alle Joden en Roma en Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn weggevoerd en omgebracht. En 200 bewoners van de zogenaamde Lee Towers flats bij het Marconiplein in Rotterdam slapen ook komende nacht niet thuis. Gisteravond was er brand, die was snel geblust, maar de sprinklers gingen maar door. Duizenden liters water stroomden door de flat. In sommige appartementen is de schade zo groot dat bewoners voorlopig moeten verhuizen. Langs de lijn en omstreken. Ja, er is nog steeds rust. Ze zijn nog niet aan de verlenging begonnen. Geeft ons de gelegenheid om toch naar iets opvallends te gaan van vandaag. Want nooit zo vroeg werd er een kievitsei gevonden. Vandaag was het zover. Eduard van Hoek was de gelukkige die het nest met 3 eieren vond. In het Friese Vegelingsoord. Aan de telefoon is Rendert Algraaf, voorzitter van de Bond van Friese Vogelwachten. Goedenavond. Goedenavond. Hoe bijzonder is het dat het kievitsei al in februari wordt gevonden? Dat is heel bijzonder, want het is nooit eerder gebeurd. Kleine correctie. De NOS zat er vandaag in het journaal ook fout mee. Oh. Er zijn geen 3 eieren gevonden, maar slechts 1 ei. Het was echt het eerste ei van Nederland dat is gevonden. En geen nest met 3 eieren. Oh, nou goed. Goed dat u dat even corrigeert. U zat er ook naast, hè? Want u voorspelde 22 februari. Dat is niet helemaal uitgekomen. Nee, we hebben net februari nog vast kunnen houden dat... Ik was inderdaad een paar dagen te vroeg. Ja. Ondanks dat alle temperatuurstanden de goede kant op wezen. Zeggen de deskundigen in het veld, de dagen zijn misschien nog wat te kort geweest. Dus dat is het excuus wat we hebben kunnen bedenken. Ja, zeker. Maar kun je het ook wel voorspellen eigenlijk? Is dat wel mogelijk? Ja, er is een relatie tussen de temperatuur en het leggen van de eieren. Alleen dat is altijd gebeurd in maart. En je hebt een verschil eigenlijk het verschil is de lengte van de dagen. Ja. Maar als je kijkt naar het lijstje, dan zie je het over de afgelopen 50 jaar, de statistiek die wij daarvoor gebruiken, inderdaad heel erg nauwkeurig is. Ja, is het eigenlijk zorgelijk dat het eerste kievitsei al zo vroeg in het jaar gevonden is? Nee, het is over de afgelopen 100 jaar is het ongeveer 14 dagen opgeschoven. Dus elk jaar ietsje eerder gemiddeld. Is dat zorgelijk. Er zijn wel wat voordelen als de kiewiet wat later zijn eieren zou leggen. Want dan kan hij samen met een aantal andere vogels, bijvoorbeeld de grutto, kan hij de nesten gezamenlijk verdedigen. En dat moet hij nu eens eentje doen als hij zo vroeg in het seizoen al eieren legt. Ja, want het gaat niet heel goed met de kievit, begrijp ik. Hebben jullie hoop dat dit nog gaat verbeteren? Nou, wij doen er alles aan als Bond van Friese Vogelwachten. We hebben in Friesland een 3500 actieve vrijwilligers. Eén van die vrijwilligers heeft vandaag op het eerste ei gevonden. Dat betekent dat je de nesten markeert. Dat je zorgt dat het boerenwerk door kan gaan zonder dat eieren kapot gaan. Of dat kuikens, in de maaimachine terechtkomen. Dus dat soort zaken kunnen wij als vrijwilligers goed organiseren. Ook zorgen we dat de nesten goed in beeld zijn, zodat ook voor de werkzaamheden men weet waar de nesten zijn. Alleen ja, het toenemende aantal predatoren bijvoorbeeld is een stuk lastiger te bestrijden. Mm-hmm. Zeker ook omdat daar predatoren bij zitten die gewoon beschermde diersoort zijn. Als je kijkt naar de steenmarter. Ja. Dan zie je dat die de afgelopen jaren heel erg in opmars is. En in heel veel gebieden in Friesland de grootste aanvaller en vernietiger is van kleine kuikentjes. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek. Rendert Alga, voorzitter van de Bond van Friese Vogelwachten. Gaan wij naar de verlenging. Willem II tegen AZ. De bal rolt weer. Arno Vermeulen en Frank Wielaert. Eerste verlenging. 2 minuten zitten er bijna op. Eerste reuze kans hebben we al gezien. Die was voor Pavlidis. Die schiet de bal voorlangs de goal van Bizot. Terwijl die goed wegdraaide bij de twee centrale verdedigers van AZ. Koopmeiners en Vlaar. In 1 beweging was hij ze kwijt. En had hij vrij zicht op de goal. Maar kreeg hij de bal niet tussen de palen. Nu heeft AZ de bal via Seuntjes op het middenveld. En nu zijn zij op zoek naar die 1 bevrijdende treffer. Want het staat 1-1 in de eerste verlenging. Idrissi voor AZ. 2 verdedigers tegenover zich. Maar oké, hij heeft wel de beweging om daar wat mee te doen. Daagt ze wat uit. Heeft er dan terug naar de linksbackpositie. Komt die bal voor de goal. Johnson goed afgeschermd. Die staat daar natuurlijk nu. Die lange spits van AZ. Die natuurlijk in de lucht beter is dan Seuntjes. Maar oké, kopkracht heeft Willem II achterin. Ook met Peters en Meisner. Dus die hadden dat voorlopig onder controle. AZ nu nog steeds aan de bal via Van Rijn. Rechte vleugelverdediger kan niet naar het middenveld. Er staat iedereen in de dekking. Niemand die zich laat inzakken. Dus dan gaat het naar Vlaar. Vlaar, wat doet die? Wachten. Speelt hem dan weer naar Van Rijn. Die hem rustig overneemt. En dan zijn we helemaal terug bij Bizot. AZ probeert gewoon even tempo uit de wedstrijd te halen. Met Koopmeiners die Mitscher aanspeelt. Bal terug naar Maher. En dan schuift AZ langzaam op richting de helft van Willem II. Rechts de buitenkant gezocht met Seuntjes. Bal even terug naar Van Rijn. Die een beetje aan de binnenkant is gaan spelen nu. Op dit moment dan althans met Maher. Die wel naar voren wil, maar niet kan. Dus moet hij terug naar Vlaar in de middencirkel. Even kaatsen met Mitsjö. Bal weer terug naar Vlaar dus. Weer terug naar Mitsjö. Die draait dan vervolgens weg bij Isaac. Wil wel naar voren, maar kan hij de bal daar kwijt niet echt. Maher moet komen helpen. Die ziet ook niet meteen een weg naar voren. Dus moet het terug, zelfs helemaal naar Bizot. Die de bal buiten zijn strafschopgebied komt ophalen. Zo heeft AZ wel de bal. Maar rond de middenlijn. En daar is het helemaal niet gevaarlijk. Willem II staat erbij. Kijkt ernaar. Zolang die bal daar rond de middenlijn is. Is er namelijk geen enkel probleem. En als die bal dan diep gaat. Dan heeft hij vanzelf, komt hij vanzelf bij Wellenreuter. En dan kan Willem II wat doen. Ja, Wellenreuter die een snelle spelervatting heeft. Waar Vlaar en Isaac het mogen uitvechten. Het is uiteindelijk AZ dat er met de bal vandoor gaat. Nou, heel even maar. Willem II alweer. Goed gedaan via Crowley. En dan afwachten wat er nu gebeurt. Willem II, het voelt zich zeker niet te minderen. Het speelt thuis. Dat is een voordeel. Het is teruggekomen in de wedstrijd. En nu een goede paas naar de linkerkant bij Willem II. Best gevaarlijk. Vlak voor de goal. Maar dan wordt die bal verwerkt door Van Rijn. Die dacht ik eerst over de achterlijn zou trappen. Maar dat doet hij niet. Dus Willem II krijgt die bal weer terug. Met Isaac. Publiek veert al op. Die donkere spits die zo goed speelt nu in deze fase. Bal uit de tweede lijn geschoten. Strand daar. Is het nog steeds Willem II dat gevaarlijk met veel mensen in de 16 meter. Is uiteindelijk Vlaar die hem verdedigt. AZ dan probeert te counteren. Maar Idrissi kan daar nooit bij. Willem II mag gaan ingooien. Willem II maakt voorlopig de beste indruk in deze verlenging. Ja, dat is een duidelijk verhaal met Meisner die nu de ingooi ontvangt van Heerkes. Rustig met de bal verhuist richting het midden van het veld. Dan kaatst met Tapia. Bal weer terug naar Tapia. Dan is er ruimte bij Heerkes. Daar komt Idrissi dan naartoe. Die wijst even voor Heerkes. Want je moet die kant op. Want die andere kant die scherm ik af. En inderdaad gaat het dan weer terug uiteindelijk naar Meisner. Nadat Heerkes even rustig aan doet. 5 minuten gespeeld. Eerste verlenging. Dan heb je al een derde gehad van die eerste verlenging. En 1 goede kans dus voor Pavlidis. Die alweer met een arm staat te zwaaien in de punt van de aanval. Kom maar door met die bal. Dan kijken wij wel. Hij en Isaac of ze er wat van kunnen brouwen. Maar de bal gaat de andere kant op naar Wellenreuter. Wellenreuter geeft hem dichtbij mee aan Meisner. Johnson daar voorin bij AZ. En nu ook Idrissi proberen te storen met z'n tweeën. Maar dat helpt niet echt. Heerkes nu met de lange bal. Zoek het bruid denk je daar voorin. Koopmeiners wint het kopduel van Pavlidis. En Mietje stort zich ertussen. Die wint meestal wel een duel. Maar geeft de bal dan toch weer aan Dankerlui. En die is van Willem II. Dankerlui. Paas van de rechtsback is dat. Heerkes. En die komt niet goed aan. Dus AZ waarbij Maher meteen de bal alweer achter Idrissi speelt. Het handje gaat weer omhoog van sorry. Ja, wat sorry. De paas is gewoon niet goed van Maher. Daar kon Idrissi niet veel aandoen. Maar bij AZ gaat veel meer mis dan dat het goed gaat. En het elftal lijkt echt gewoon nu te wachten op die verlenging. En dus het einde van de verlenging. En heeft wel te gokken op penalties. Zij staan met veel mensen achterin. En Willem II bepaalt het spel. Ja, het is maar goed dat Willem II de thuisspelende ploeg is en het beste speelt. Want dan kan het publiek nog een beetje achter gaan staan. Dan lijkt het nog wat. Het publiek dat meegekomen is uit Alkmaar zit al een tijdje heel stil te kijken naar deze wedstrijd. Verroert zich niet en laat zich al helemaal niet horen in dit duel. Dankerlui probeert een paas naar voren te verplaatsen. Dat mislukt, dat zie je meteen al aan zijn gezicht. Je hoeft niet eens naar de bal te kijken als die Pavlidis probeert te bereiken. En als AZ probeert uit te verdedigen, nu via Koopmeiners weer een bal zo plomp verloren over de zijlijn geschoten. Dat is niet de eerste keer. Daarnet deed Maher het op bijna dezelfde plek. Dus heeft Willem II de bal snel weer terug. Maar om nou te zeggen dat ze snel ook die spitsen proberen te bereiken. Veel minder snel dan in het begin van de tweede helft. Toen ze enorme haast hadden om de 1-1 te maken. Maar sinds het 1-1 is, heeft ook Willem II de urgentie om het doelpunt te maken een klein beetje verloren. AZ dat een vrije trap krijgt. Overtreding gemaakt op Thomas Ouwejan. Die nu weer overeind krabbelt. AZ dat rustig aandoet. Met het nemen van die vrije trap. Ten Koopmeiners met zijn linker. Kan proberen om Johnson daar in de spits te betrekken. Hij heeft nog niet heel veel ballen gehad. Maar is natuurlijk een doelpunt te maken. Dus iemand die als hij die kans krijgt in de 16 meter zomaar belangrijk zou kunnen zijn. Nu kan hij niet bij die bal. Maar ook Willem II doet het achterin slordig. Dus dan is het Guus Til. Til nu aan de bal met Johnson voor de goal. Til schiet iedereen af. Johnson draait hij weg. Johnson! Oh! Dan gaat hij daar voor de penalty, maar die krijgt hij niet. Kamphuis heeft er het oog op. Ineens zat Johnson daar op beide knieën en wilde de indruk wekken dat hij daar, dat daar een overtreding was gemaakt op hem in de 16 meter. Maar het spel gaat nu verder. Seuntjes. Is dat dan misschien nu AZ wat wakker geworden is? Seuntjes terug naar Mietje. Mietje moet naar de linkerkant, maar schiet zelf. Die bal zwaait heel erg af. Gaat ver naast de goal. Had veel beter daar de bal aan Ouwejan kunnen meegeven, die wat ruimte had aan de linkerflank. Doeltrap dus voor Willem II. Wat gebeurde er nou met die lange Johnson? Ik denk dat er heel weinig aan de hand is. Dat hij bijna over zijn eigen benen struikelt. Daar is hij weg. Nee hoor. Geen penalty. Helemaal zeker niks. Geen penalty. Niets aan de hand. Het is een struikelpartij van de spits van AZ. Ja, op het moment dat hij legt die bal zo keurig achter zijn standbeen langs klaar om wat te gaan doen. En dan kiest hij er toch voor. Hij staat in de knoop. Ja. Hij staat gewoon in de knoop. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Nou ja, laten we zeggen dat het per ongeluk was. Terwijl het totaal niet nodig was. Halverwege de eerste verlenging met Seuntjes die zichzelf in de problemen werkt. Op eigen helft. Crowley wil de bal meegeven aan Palacios. Dat lukt half. En als Palacios dan denkt, als ik nou snel de ingooi neem, dan mag het misschien wel van Kamphuis. Had Kamphuis al de andere kant op gewezen. Dus is het Van Rijn die daar mag gaan ingooien aan die kant van het veld. Voor AZ is dat rechts. En dan nog op de eigen helft. Ruimtes zijn klein. Het spel wordt al maar slordiger. En meer en meer gehaast. Om toch maar te kijken of die goal nog kan vallen. Of je toch nog kan kijken om een kans te creëren. Want het aantal kansen in deze wedstrijd is uitermate beperkt. Je zou bijna kunnen zeggen, de helft vliegt erin. Dan hebben we in totaal twee kansen gezien. Want het schot van Stenks was gewoon een zondagschot. Dat er heerlijk invloog. Vandaar dat het 1-1 staat na 9 minuten in de verlenging. Het is nu Peters. Peters die hem erin pompt. En weer ligt daar Koopmeiners. Die valt wel heel vaak. En Willem II dan. Maar Idrissi verdedigt mee. Bovendien is het niet haalbaar. En wordt die bal gepakt. Er staan daar rechts van mij. Aan het tafeltje staan gewoon wat jongelui op zo'n tribune te drinken. Ik vind het trouwens idioot dat het eigenlijk allemaal kan. Er wordt maar bier en cola en allerlei kopstoten gedronken. Die staan gewoon met hun rug naar het veld toe. Zie je het, Frank Wielaert? Die staan rechts van mij te roken, te ouwe hoeren. En staan met hun rug naar het veld. Alleen maar om hier even bij zijn wedstrijd te komen zuipen. Op kosten van een te rijke vader. En het wordt allemaal goedgekeurd door zo'n club. Gewoon geen drank geven op zo'n tribune. Slaat helemaal nergens op. En laat ze dan maar binnen gaan drinken of buiten voetbal kijken. Ja, het kan in Brabant, maar het ziet er niet uit. Het is sneu om te zien. AZ dan. Nu met Seuntjes. Seuntjes en Til in beweging. Til, maar die bal is niet goed. Die wordt binnen doorgegeven. Maar opgelet daardoor Palacios. En dan Seuntjes van heel ver. En die zeilt er overheen. Niet eens een hele slechte poging. Sterker nog, hij is onderweg ook nog aangeraakt. Dat betekent dat er een corner komt. En AZ die mag trappen. AZ ook mensen meeneemt, zoals Ron Vlaar. En misschien dat ze uit die dip zijn. Dat was dan wel een forse dip in deze wedstrijd. Ja, een hele lange dip. En Maher met het klaarleggen van de bal. Die hoekschop gaat van de rechterkant komen. Wegdraaiend van de goal. AZ weer met al die mensen op een rijtje. Een metertje of 3-4 buiten het 16 meter gebied. Vlaar zet dan aan als eerste. Dan komt die hoekschop en wordt hij weggekopt door Tapia. Opgevangen door Seuntjes. Geen ruimte om te schieten. Hij zoekt wel naar die ruimte. Die is er niet. Aan de buitenkant is Koopmeiners. Die probeert die bal op randdoelgebied te krijgen in de buurt van Johnson. Daar komt die bal niet aan. Maar AZ houdt wel balbezit met Idrissi. Isaac probeert met handen en voeten te verdedigen. Maar de bal gaat gewoon naar Maher en dan uiteindelijk Johnson gezocht. Net niet tot een kopbeweging gekomen. En dan via Dankerla gaat de bal aan de andere kant over de zijlijn. AZ is nu even de baas op het veld. Na 11 minuten voetballen in de verlenging. AZ dat ook gaat wisselen. Het bord gaat omhoog met nummer 20. Dat is Mats Seuntjes, de gelegenheidsspits. Owen Wijndal komt bij AZ in het elftal. Wijndal is een rechte verdediger. Aanwijzingen zijn daarvan van de Brom. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet precies even voor ogen heb wat hij dan wil. gaat Wijndal dan toch een beetje als verkapte rechtsbuiten spelen. Ja, want veel andere opties heeft hij niet echt voor die positie in deze selectie. Helmer is een linkspoot. Zou het natuurlijk kunnen. Gudmundsson. Normaal zit je Gudmundsson daar dan neer. Dat durft hij toch niet aan. Hij wil Wijndal hebben. Die dan het opkomen van Palacios moet afstoppen. Dus een tactische wissel van de Brom. Die dus meer aan het verdedigende aspect nu denkt dan aan het aanvallende. Met een rechtsback als rechtsbuiten om de linksback van Willem II te verdedigen. Als het hem lukt, dan zal hij roepen dat de tactische goede vondst is. Je hebt wel het idee dat het met angst te maken heeft dat je het zo moet doen. En dat je niet een echte rechtsbuiten die je ook in de selectie hebt op die positie nu neerzet. Het mag. Maar of het goed uitpakt, we gaan het zien. Nou ja, je moet iemand hebben die achter Palacios aanholt. En je weet met Gudmundsson dat hij het niet gaat doen. Dus in die zin kan ik het wel begrijpen. Je wil namelijk ook niet verliezen tot aan de penalty. Zoveel is een ding dat zeker is. En daar moet je rekening mee houden in een halve finale van de beker. Met Maher in balbezit tussen drie Willem II'ers in. Dat zijn er al gauw twee te veel. Dus heeft Willem II de bal terug met wat moeite. Tapia Crowley goed die bal vrijgemaakt. Zegt daar met Maher bij zich. En dan is er ineens ruimte voor Willem II om te voetballen. Aan de rechterkant van het veld. Dankerlui die komt naar binnen. Als hij een goede beslissing maakt dan wordt het gevaarlijk. Isaac bal terugleggen. Dankerlui kan schieten. Maar het schot wordt een halve meter verderop alweer geblokt. Wel heeft Willem II de bal meteen weer terug. Kort voor het einde van de eerste verlenging. Als Tapia oppikt in de middencirkel. En een nieuwe aanval voor Willem II kan opbouwen. Het is nu Willem II dat weer aan het duwen is. Het is een beetje wie de meeste lucht heeft in die verlenging. We gaan kijken wie dat in die tweede verlenging volhoudt. Maar nu wel Willem II dat Meister aan de bal heeft. Dan nu via Peters gaat opzetten. Peters met een lange bal. Goede lange bal naar Isaac. En Koopmeiners die denkt van waar is die? En dan ziet hij die bal. En dan weet hij hem toch nog met een acrobatische actie hem over de achterlijn te tikken met zijn rechterbeen. Ten Koopmeiners. Want als je er niet bij komt en dat natte veld maakt het ook niet makkelijker. Dan stond die Alexander Isaac eigenlijk vrij voor de doelman. Dus het was een desperate redding van Koopmeiners die goed uitpakt. En er komt de corner van Willem II. Met Crowley die de bal gaat laten wegdraaien van de goal. Bij de tweede paal komt hij. Oeh, Isaac was al in de lucht. Maar de bal komt er niet. Wordt voor hem weggekopt. Palacios dan die probeert de achterlijn te halen. Maar ook daar komt het niet van. Met Mitchell daar die hem uitstekend verdedigt. En nu mag gaan ingooien voor AZ. Maar laat het uiteindelijk aan Van Rijn. Van Rijn maakt geen haast in de laatste minuut van de eerste verlenging. 1-1 op het bord. En het lijkt er toch op dat daar geen verandering in gaat komen. Of het moet min of meer per ongeluk gaan gebeuren. En degene die dat eventueel per ongeluk kan is al naar de kant. Stenks deed het bij de 1-0. Ineens de bal krijgen en de beslissing maken. Weet je wat, ik ros hem gewoon op doel en kijk wel wat er van komt. En zo werd het 1-0 voor AZ. Waarna Willem II zich moest terugknokken in de wedstrijd. Dat heeft het gedaan. En nu knokken ze beide om in de wedstrijd te blijven. Dat is het eigenlijk meer nog dan om de wedstrijd te winnen. Ja, het is een voetbalgevecht. Het is een halve finale van de beker. Het gaat om een hoofdprijs voor beide teams. Dan kan je tot 5 mei kan je daar opteren eigenlijk in alles wat je verder doet. Het geeft een enorme boost ook voor beide clubs. En daarom knokken ze ook wat ze waard zijn. Nu weer Idrissi, waar het ook helemaal niet makkelijk bij gaat. Maar je kan niet zeggen dat hij niet werkt. Hij doet heel veel werk, misschien wel te veel werk. En nu heeft hij even ruzie met de bank van Willem II. Dat helpt sowieso niet. En Koopmeiners intussen met zijn paas. Koopmeiners naar Johnson. Die is lang, maar die gaat er onderdoor. Dat deed iedereen. En dan valt die bal voor de voeten van Wijndal. Maar die kon er ook niks mee doen. En dan Willem II dat in de aanval gaat met 1 minuut extra tijd. In de eerste helft van de verlenging. Een paas daar op Alexander Isaac. En die lijkt eerst niet bij die bal te kunnen. Dan is het goed werk van AZ. Achterin wordt die bal daar weggehaald door Aujan. Inworp Willem II. Ja, die paas van jongens goed zeg op Isaac. Alleen die reageert er niet adequaat op. Nu doet hij het wel goed tussen twee AZ'ers door. Kan hij de bal wegleggen? Of gaat hij via Maher over de achterlijn? Het wordt een hoekschop voor Willem II. Als een van de laatste acties in deze eerste verlenging. Isaac die eerst iets niet goed doet. En vervolgens wel de actie inzet. En een paar AZ'ers in verlegenheid brengt. Onder andere Maher. Die de bal ternauwernood nog over de achterlijn weet te werken. Ten koste van een hoekschop. Is dit het moment van Willem II in deze wedstrijd? Komt die corner van de rechterkant. De keeper blijft staan. Wordt daar weggekopt door Koopmeiners. Maar niet ver genoeg. Palacios. Die kan die bal weer ingooien. Doet hij ook Palacios. Dan Vlaar die zijn hoofd erachter zet. En dan is hij wat verder weg. Maar weer Willem II. AZ blijft helemaal hangen. Elftal blijft daar staan met iedereen. Zo kun je ook nooit uitverdedigen. En dan uiteindelijk via de linksback komt de bal in de handen van de doelman. Het is linksback Aujan. Het is een terugspelbal. Maar natuurlijk geen bewuste. Hij wist niet wat hij deed. En dat is meteen het einde van deze eerste helft van de verlenging. 1-1. We hebben nog 1 kwartier te gaan. Gaan we nog even terug naar het WK baanwielrennen. Dat was een grote verrassing vanavond. Roy Eefting pakte zilver op het onderdeel Scratch. En dat is natuurlijk een enorme verrassing. Maar vindt Eefting dat eigenlijk zelf ook? Nee. Nee, ik wist gewoon als de sprint ging worden dat ik rap ben. Dus super verrast niet. Maar het is wel heel mooi. Ja, en de race, ja, je deed het goed, hè? Wachten. Ja, ik was van plan om mee te schuiven, maar ik voelde al heel snel dat het ging uitdraaien op een sprint. Dus toen heb ik gewoon plan gewijzigd en ben ik gewoon gaan wachten. Australië wint, was die te rap? Ja. Ja. Maar hij is zo goed. Ik bedoel, hij rijdt net ook al een wereldrecord. Hij is gewoon van andere klasse. Dus ja, daar kon ik niks aan doen. Maar goed, wat betekent dat voor jou? Een medaille pakken op een wereldkampioenschap? Ja, dat is natuurlijk super vet. Ik bedoel, het is mijn eerste kans op een scratch. En dat ik toch gelijk dan podium rijd, dat is wel echt heel vet. Ja. Gefeliciteerd, joh. Ja, dankjewel. Ja, we gaan zo nog eventjes kijken op het veld. Eerst alvast het laatste woord aan Diederik. Ja, opmerkelijk nieuws vandaag uit de kunstwereld. Wetenschappers zijn erin geslaagd om met de nieuwste technieken de stem van Rembrandt van Rijn te reconstrueren. Ze hebben naar zijn uiterlijk gekeken, op zijn zelfportretten. En op basis daarvan hebben ze kunnen analyseren hoe die ongeveer geklonken moet hebben. En daar is nu ook een fragment van gepubliceerd. Ik stel voor dat we even gaan luisteren. Dit is dus hoe Rembrandt ongeveer klonk. Ben ik nou degene die zo goed kan schilderen of zijn jullie zo slecht? Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik niet begonnen met te zeggen dat de Nachtwacht wel een goed schilderij is? Omdat ik altijd schilder vanuit een bepaalde visie, vanuit de filosofie, vanuit het totale mensprincipe. En dit zijn hele suggestieve vragen die je nu stelt. Sempre negativa. Sempre negativa. Dat is Diederik Smit. Dat was niet helemaal het laatste woord. Het laatste woord is aan Arno Vermeulen. De vraag is of de bal alweer rolt. Ik heb de indruk van niet. Nee, wel fijn om het laatste woord te hebben naar mijn vriend Diederik Smit. Nee, die bal die rolt nog niet. Maar dat gaat wel zo gebeuren met Johnson die een shirt aan het wisselen is. Ik weet niet waarom, maar dat is een beetje vroeg om shirtje te gaan wisselen. Nee, we gaan zo beginnen aan die tweede helft van de verlenging. En als dat dan nog niet afgelopen is, dan gaan we echt naar de penalties toe. Het zou zomaar kunnen. Het is er echt een avond voor hier in Tilburg. Het is bekervoetbal echt tot op het bot, zoals bekervoetbal ooit bedacht is. Hartstikke slecht voetbal, maar loei en loei spannend. Willem 2 en AZ, ze gaan nog een tijdje door en u gaat ons horen op Radio 1. Ja, goed. Zometeen met het oog op morgen vanzelfsprekend Arno Vermeulen en Frank Wielaar. Dus wij was een hele fijne avond en we gaan zien de afloop van deze halve finale van de KNVB-beker. Het zit erop. Nee, we hebben nog 10 seconden, dus die gaan nu in zo ongeveer. En dan gaan we echt naar het oog. Nu is het wel voorbij. Goedenavond. NPO Radio 1 podcast. Nieuw van NPO Radio 1. Verstappen moet het hoofd koel houden. De NOS Formule 1 podcast. Elke maandag na de race. Maar nu al te horen met een vooruitblik op het seizoen. Ik heb wel al een beeld van wat we kunnen gaan verwachten. Kan Max Verstappen met zijn nieuwe Honda motor het gat met de topteams dichtrijden? Ik denk dat ze ontzettend opgelucht zijn dat die Honda motor het heeft gehouden. Gaat Ferrari het Mercedes dit seizoen nu echt moeilijk maken? Dat was wel overtuigend dat Ferrari wind mee had. En hoe gaan de nieuwe talenten het doen? Het is uiteindelijk gewoon de stopwatch die bepaalt wat de resultaten zijn. De NOS Formule 1-podcast hoor je via de NPO Radio 1-app... of jouw favoriete podcast-app. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen... of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Hey, hallo. Vraagje. Weet jij hoe je het beste je huid kunt verzorgen?